puszczamy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 czerwca. Jest 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Przed biało-czerwonymi drugi mecz na mundialu w Rosji. Zagrają z Kolumbią. To jest mecz o wszystko, ale myślę, że wygramy. Jaki wynik obstawiam dla Polski? 2-1. Prokuratura stawia zarzut mężczyźnie, który miał molestować sześciolatkę w zespole szkolno-przedszkolnym na Pomorzu. W serwisie połączymy się też z naszym wysłannikiem w Turcji i zapytamy o kończące się wybory. Dla Polaków to mecz o być albo nie być na mundialu w Rosji. Za niespełna 5 godzin nasza reprezentacja zagra w Kazaniu z Kolumbią. Więcej o tym spotkaniu specjalny wysłannik Trójki, Adam Malecki. Z Kolumbią zagramy po raz szósty. 3 razy przegraliśmy, 2 mecze wygraliśmy, ale były to same spotkania towarzyskie. O punkty mundialu zagramy po raz pierwszy. Na mistrzostwach w Rosji łączy nas jedno. Pierwsze mecze fazy grupowej przegraliśmy. My przegrali i oni. Polska 1-2 z Senegalem, Kolumbijczycy 1-2 z Japonią. Polacy, jak zapewniają, po porażce na inaugurację już się pozbierali. Myślą tylko o Kolumbii. Wojciech Szczęsny. Z pełną wiarą, i to nie taką wiarą dla regułki, żeby powiedzieć, tylko z pełną wiarą w to, że jesteśmy w stanie coś ugrać. Wierzę, że coś tam się uda wygrać albo przynajmniej być w grze do samego końca. Jan Bednarek jest przepełniony młodzieńczym optymizmem. Każdy mecz jest o wszystko na Mistrzostwa Świata. No nie ma tak, że jest tak jak w lidze 30 spotkań i jedno można przegrać. Nie, tu trzeba wciągnąć maksa i tak jest w tym przypadku. Tak naprawdę margines błędu się już skończył. Wygrywamy 2 mecze, jesteśmy już dalej. Wokół stadionu w Kazaniu krążą grupki kibiców. Dużo więcej jest tych z Ameryki Południowej. Dziś na trybunach Kolumbijczyków będzie 3 razy więcej niż Polaków. Kazań, Adam Malecki. Kibice i w Rosji, i w kraju liczą na wygraną podopiecznych Adama Nawałki. Myślę, że wygramy. Mają być jakieś zmiany w kadrze względem całego układu, więc mam nadzieję, że poradzą sobie. Wczoraj kibicowałem reprezentacji Niemiec, także życzę, żeby takie samo zakończenie dzisiaj było. Oczywiście dla Polaków, nie dla Kolumbii. A myśli pan, że mają realne szanse na zwycięstwo? Po tej grze, co pokazali w pierwszym meczu, to może być ciężko, chociaż Kolumbia też chce wygrać, więc to tak połowa na połowę. Czy Kolumbia to jest trudny przeciwnik? Trudny. Początek meczu Polska-Kolumbia o 20. Kolejne informacje w serwisie. Jest zarzut dla mężczyzny, który miał molestować dziewczynkę w zespole szkolno-przedszkolnym w małej miejscowości w gminie Szemud. Podejrzanym jest 46-letni mieszkaniec powiatu puckiego. Policja zatrzymała go dzień po zajściu. Grzegorz Armatowski. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do tzw. innej czynności seksualnej. Jak ustaliłem, pokrzywdzona dziewczynka ma 6 lat i w tym czasie w zespole szkolno-przedszkolnym była na zakończeniu roku szkolnego. Podejrzany mężczyzna nie jest ani pracownikiem placówki, ani rodzicem któregoś z uczniów. Wszystko więc wskazuje na to, że przyszedł tam tylko po to, aby skrzywdzić dziecko. Wykorzystał nieuwagę rodziców i nauczycieli i zwabił 6-latkę do jednego z pomieszczeń. Zanim dziewczynka opowiedziała rodzicom o tym, co się stało, mężczyzna zdołał uciec. Nagrał go jednak szkolny monitoring, a policja opublikowała w mediach nagranie. Dzięki temu ktoś rozpoznał podejrzanego. Właśnie w tej chwili 46-latek jest przesłuchiwany w wejherowskiej prokuraturze. Prawdopodobnie będzie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. W Turcji powinny właśnie kończyć się przedterminowe wybory. Mieszkańcy wybierali prezydenta i parlament. Faworytami głosowania są obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz jego rządząca partia. Jednak po raz pierwszy od lat ich zwycięstwo nie jest przesądzone. Stawką wyborów jest niemal nieograniczona władza prezydenta. Dojdzie do tego, jeśli wygrają obecnie rządzący, którzy zapowiedzieli ostateczne wprowadzenie systemu prezydenckiego po wyborach. W Stambule jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Witaj Wojtku. Powiedz, jak przebiegało to głosowanie. Dobry. Według informacji Głównej Komisji Wyborczej głosowanie przebiegało spokojnie, a to co widać na ulicach i to co postępuje zgodnie z przewidywaniami to prawdopodobnie bardzo wysoka frekwencja, która już rok temu w czasie referendum sięgała 86%. Tym razem może być podobnie, co ja sam widziałem zresztą jako długie, długie kolejki w jednym z lokali wyborczych w Stambule. Razem z mężem w każdą niedzielę uprawiamy jogging. Tym razem przyszliśmy najpierw zagłosować, ale zaraz idziemy biegać. To bardzo ważne, żeby brać udział w głosowaniu i myślę, że w Turcji ta świadomość jest wysoka. Przyszliśmy do głosowania wcześnie. Mamy bliźniaki, zostawiliśmy je z nianią, więc musimy szybko wracać. To bardzo ważne dla nas. W sumie w Turcji chyba zawsze była największa frekwencja na wyborach w całej Europie. Gdybyśmy mieli lepszy system prawny, pewnie do głosowania przychodziłoby mniej osób.

No proszę. Tyle Majra. Jeszcze Sara. I Sara tutaj wręcz spotka się z kolegą z Dakaru. Wszelako piosenka nie będzie ściśle francuska. Ona tak naprawdę jest śpiewana, powiedzielibyśmy, w kriolu, czyli w tej odmianie wyspiarskiej języka. No właściwie nie bardzo do końca wiadomo jakiego. Wszystko tam się miesza. Głównie portugalski, ale też rozmaite języki afrykańskie i francuski. Właśnie tytuł pozostał francuski, jak państwo na pewno pamiętają. To jest ta słynna piosenka, którą Nando da Cruz skomponował i śpiewał ją głównie całe życie. Cezaria, tak przejmująco. A teraz Sara i Aluni White. Przecież nie mówiłem, że będziemy słuchali piosenki francuskiej, ale że z tym językiem będziemy flirtowali w drugiej odsłonie. I to właśnie robimy. Poprosiłbym jeszcze koleżankę Madeleine Peyrou, no jak słychać o silnych francuskich korzeniach, żeby nam zaśpiewała taką starą, chyba nawet przedwojenną jeszcze piosenkę. To nie jest wcale oczywiste, że one nam zaśpiewają w języku francuskim, bo właściwie całe życie zajmuje się śpiewaniem w języku Szekspira. No ale czegoż się nie robi dla siesty, nieprawdaż? On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le Saint va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est pareil tout entier. Le voir un jour. Sprawdziłem. Faktycznie przedwojenna piosenka. Josephine Baker śpiewała ją na koncertach w Paryżu już w 1930 roku. A to, że Madeleine Peyrou zaśpiewała nam po francusku, za to jestem wdzięczny, bo przecież istnieje fantastyczna zresztą wersja angielska. Pamiętamy ją choćby z słynnego wykonania Nat King Cole'a na After Midnight Sessions pod tytułem Two Loves Have I. Z frankofońskiej Kanady pojawia się Joran, dawno niesłyszana w sieście. To jest i wokalistka, ale przede wszystkim wiolonczelistka, taka odważna, odjechana troszeczkę. Ten temat nosi tytuł Pour Gabriel. Nie, że biedna jest ta Gabriel, tylko dla Gabrieli, bo to właśnie w języku Wiktora Hugo. Natomiast Joran śpiewa w języku, który zdaje się być jej jedynie znany i dla niej zrozumiałe. Thank you.

not around. I'm lonely as I can be. I never knew how much I missed you, but now I can plainly see it's a lonesome old town when you're not around. Ze swojej niezapomnianej sesji Frank Sinatra Sings for Only the Lonely. Pamiętają Państwo, jak tę piosenkę śpiewał Sting w duecie z fortepianem na ścieżce dźwiękowej do filmu Leaving Las Vegas? No, faktycznie to jest utwór na deszczowe dni, a to jak na złość. Za oknem na Myśliwieckiej pełne słońce. Nie wyłączajmy jeszcze starego radia, to Carmen McRae i ostatnia piosenka, jaką kiedykolwiek skomponował George Gershwin. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. It's so very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh, ooh, our love is here to stay. Together we're going a long, long, long, long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. Carmen McRae, ilekroć słucham tego utworu w czyimkolwiek wykonaniu, od razu w pamięci staje ta scena z filmu Amerykanin w Paryżu, kiedy Gene Kelly tańczy właśnie do tej muzyki, Our Love Is Here To Stay, chyba z Leslie Caron, na brzegu Sekwany z katedrą Notre Dame w tle. I no, jak kiedyś będą Państwo chcieli się po prostu uśmiechnąć, to proszę sobie przypomnieć jakiś film z Genem Kelly. Albo, to też nie jeden uśmiech na Waszej twarzy przywoła, kiedy tę scenę niejako, no nie sparodiował, ale nawiązał do niej oczywiście Woody Allen w filmie Wszyscy mówią kocham cię. I w tym samym miejscu tańczył tam ze swoją żoną, jak Państwo pamiętają, latali, jak nie przymierzając w chińskich filmach akcji na takich niewidocznych linach. Fantastyczne to było zupełnie. Ale nie o tym, tylko o tym, że tę część Starego Radia teraz zakończmy z klasą, lirycznie wciąż, jak to w drugiej odsłonie siesty. To będzie dawno u nas niesłyszanych, o ile pamiętam, Johnny Hartman przy fortepianie Hank Jones, a z saksofonem Illinois Jacket. Don't you know I care? Or don't you care to know if you know that I care? How could you hurt me so? Darling, you are part of every breath I take. Will you break my heart or give my heart a break? I can't figure out what love's all about and where I fit into your scheme. Am I wasting time? Please tell me, 'cause I'm down to my last dream. Won't you please fair. Love me or let me go. Don't you know I care? Or don't you care to know? Jedna z rzadziej granych, słabiej pamiętanych, niesłusznie chyba, piosenek Duke Ellingtona, a to Johnny Hartman i Illinois Jacket. Październik roku 1963, z górą pół wieku temu. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko, ale chciałbym się pożegnać w nastroju. Wszelako wyłączymy stare radio i poprosimy naszych dobrych siestowych kolegów, żeby ten nastrój zachowali z pomocą nowoczesnych środków nagrania. To jest Branford Marsalis z tenorem zamiast Illinois Jacketa i przy mikrofonie Kurt Elling zamiast Hartmana. Zresztą oni chyba nieświadomie tutaj nawiązują do tej tradycji, więc ich nie rozliczajmy, to nie jest tribute, to jest ich jakieś liryczne wspomnienie może z dzieciństwa, z pierwszych takich słuchanych jazzowych płyt. Tyle. Dzisiaj ja na Państwa czekam jak zawsze za tydzień w niedzielę. Agnieszka Łukasiewicz realizowała, ja się nazywam Marcin Kydryński. Branford Marsalis, Kurt Elling, Blue Gardenia. Love bloomed like